Να σου πω, τι? Πρέπει να ετοιμαστούμε και για γεννητούρια. Είπε παιδί ο Άδωνης θέλει να κάνει, πώς και πώς, ε. Ω, Παναγία μου. Τι θα βγει από εκεί? Το που βγει το παιδί θα αρχίσει να μιλάει αρχαία ελληνικά, το πάω στοίχημα. Μα συγγνώμη, δεν πρέπει να τους στυρώνουνε αυτούς. Καλά, άσο αυτό. Βλέπεις ένα δέσποτο έξω, γενοβολάει όλη την ώρα, κάποια στιγμή το στυρώνεις. Κάτι, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Στυρώνει. Εδώ δεν είναι η περίπτωση του αδέσποτου που τα συμπαθείς κιόλας. Εδώ είναι η περίπτωση του κόψε το κακό, μην πολλαπλασιαστεί. Απ' τη ρίζα. Μην αναπαράγονται αυτά. Εσφουγγάριζα και έκλαιγα. Αποστολάκη. Έλα. Μήπως έκλαιγε επειδή σφουγγάριζε? Μπορεί. Μπορεί, ε. Που το βάλανε αγκαρίες στις τουαλέτες και όχι στην κουζίνα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Μάλλον γι' αυτό έκλαιγε. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, άκουσα αυτό το Λεβέντι, το Θοδωρή, το Μπάγκαλο. Σφουγγάριζε και έκλαιγε, λέει. Έκλαιγε. Έκλαιγε. Έκλαιγε. Ναι, ναι, ναι. Και λέω αυτός ο καλυμμένος τώρα έχει ακούσει ότι κλαίνε στα αλήθεια οι καλυμμένες, οι καθαρίστες, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να σφουγγαρίσουν. Ρε φίλε, τι καραγκιόζης αυτός ο δήμαρχος Κεφαλονιάς. Μα τι καραγκιόζης, βγήκε στο δελτίο και έλεγε Όλγα μου, τι τέτοια, καλησπέρα Όλγα μου, την τρέμει. Μίλησα με τον Αντώνη, κάθε 5 λεπτά μιλάω με τον πρωθυπουργό. Τι καραγκιόζης είναι αυτός. Αυτό, έλαγε. Να σου πω και κάτι άλλο. Έλα. Ο αδερφός του Γιακουμάτου είναι πρόεδρος σε ένα κολυμπητικό σύλλογο, ε. Είναι. Είναι πρόεδρος, ναι. Δεν το ξέρα. Σοβαρά τώρα, δεν το ξέρεις? Πού να το ξέρω. Δεν θέλω από το σύλλογο, εντάξει, μην κάψουμε και τους υπόλοιπους. Ναι. Αλλά τριγυρνάει, άνετος και ωραίος. Οι γυναίκες, οι γυναίκες τα πληρώνουν όλα. Δεν της έφτανε η γένα. Είχε να πληρώνει διάφορα και γιατί ο Γιακουμάτος αποφάσισε να γίνει πολιτικός και είναι στόχος. Άστα να πάνε. Έλα, μωρέ, 24 χιλιάρικα είναι μόνο, δεν είναι. Και οίκο ευγυρίας βλέπω η οικογένεια. Και γκρινιάζει ο Γιακουμάτος ότι είναι με ενίκιο, μάλιστα. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μας έτυχε και αυτό η Αποστόλη στη σημαία μας. Αυτός ο Τσίπρας ο άνθρωπος θέλει να τον κάνει πρωθυπουργό. Μας έτυχε και αυτό. Μας έτυχε και αυτό. Και πώς αυτός θα κάνει business με τον Εφραίμ όπως έκανε ο Βουλγαράκης, Κοντός, Δούκας, Ρουσόπουλος. Πώς θα κάνει business. Οι χριστιανοί τι καταφέρνουν. Κοίταξε να δεις, δεν τον βλέπω να τα έχει άσχημα με την εκκλησία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι άθεος τώρα. Τι άθεος, η μπίζνα. Λοιπόν, θέλω να πει στον Αποστόλη, επειδή λέει ο Σαμαράς κάθε βράδυ μιλάει με τον Θεό, προχθές που μίλαγε μου είπαν ότι το απήντησε ο Θεός με τη φωνή του Σόιμπλερ, πιπιλασιόν. Πιπιλασιόν, ναι. Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς, όταν ο Σαμαράς λέει μιλάω με τον Θεό, τι νόμισε ότι εννοεί? Το Θεό που πιστεύεις εσύ, το Σόιμπλερ εννοούσε. Έλα, φιλέ. Έλα. Τι μιλφάρα είναι αυτή, ρε. Τι μιλφάρα είναι αυτή, λέω, η Άννα Μισελ. Καλά, το άρα είναι συνηθισμένο. Τι μιλφάρα, παιδί μου. Έλα, ρε, έχει ένα ύφος μόνιμο, λες και περνάει συνεχώς μπροστά της ένα σκουπιδιάρικο. Έχει αυτή τη φάτσα. Το χυλάκι της το είδες πως παίζει. Σαν να αδειάζει ο βόθρος εκείνη τη στιγμή και το βλέπει μπροστά της. Έχει μια τέτοια μόνιμη ξυνήλα στη μούρη που δεν αλλάζει, ό,τι και να της πεις. Είναι το ξυνό το αγέλαστο. Που δεν είναι της πλαστικής, είναι της εσωτερικής ξυνήλας. Την υποτιμάς, φιλέ, να τρέμει ωραίο χυλάκι. Για να καταλάβεις, είναι μόνο για τα δόντια του μπαλούρδου, δηλαδή τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, πάσο, αλλά είναι και βαφτιστικιά του κοκκού, έτσι. Πού το πας αυτό, φίλε? Είναι και βαφτιστιά του κοκκού, ναι, σωστό. Η κυρία. Ο κοκκός δεν είναι μία η μαλακία που έχει κάνει πολλές. Καλά, αυτό είναι άστορο, είναι σαν τη συνωμοταξία που λέγανε. Αλλά έχει βγάλει και στην Αμερική κόλλες. Τι κόλλες έχει βγάλει? Η Άννα Μισελ. Η μόνη κόλλα που μπορεί να έχει βγάλει είναι αυτή η κόλλα που βάζει ανάμεσα στα χείλη για να στέκονται έτσι ξυνισμένα μόνιμα. Μια τέτοια κόλλα, φαντάζομαι. Πω, έγραψε παλιά. Μετά την ταινία τα σφραγισμένα χείλη είναι να βγουν τα ξυνισμένα χείλη. Αυτή είναι. Έχω μια πορεία, μήπως μπορείς να μου τη λύσεις. Για πες. Αυτή 58, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη δημοσίευση από τα κανάλια, από τις εφημερίδες? Καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Έχουν γίνει πλέον 59. Πήγε και ο Τατσόπουλος ο γαμιάς μέσα. Ναι, και απέκτησαν και έδρα στη Βουλή, όπως είπαμε, το θυμάμαι. Ναι, πρώτον. Δεύτερον, πώς να μην έχουν προβολή από τα κανάλια, ναι. Όταν οι ίδιοι άφθαρτοι 58, τώρα 59, όντες σε άλλο κόμμα στο παρελθόν, έχουν πρημοδοτήσει, βοηθήσει, δώσει δάνεια στα κανάλια, τα πάντα. Μάλιστα. Οι ίδιοι ήταν. Και με την ευκαιρία, τα φιλιά μου στο Σιμίτι και στα άλλα παιδιά, τα 58. Έχω μια πληροφορία. Ρίχτη. Οι συγκεκριμένοι στο Φαρμακονήσι δεν ήταν απλά πρόσφυγες μετανάστες ή όπως θα τους πεις. Ήταν θίασος από τη Συρία. Όλοι οι συνδικαλιστές του Κερατά και μέλη της τοπικής του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Ναι. ηθοποιάρες δηλαδή. Δεν ήταν παιδιά τους αυτά, ήταν απλά ταλεντάκια ηθοποιάκια. Ναι. Και κασκαντέρ. Βουτήξαν επίτηδες στο νερό, κάναν ακροβούτι και βγήκαν στη Σμύρνη. Και είχαν και ενσωματωμένη μπουκάλα μέσα τους. Που πάει καλά. Σιγά που μια χαρά αναπνέουν και στολή φορούσαν από μέσα και κολυμπήσανε, ξέρω. Στημένο, ήταν για να πλάσουν την πατρίδα. Και τον τουρισμό, να τα λέμε αυτά. Αληθεύει ότι η Άννα Μισελ είναι βαφτισιμιά του βασιλιά. Ναι, ναι. Της έπαιρνε λαμπάδα κάθε Πάσχα. Της έπαιρνε λαμπάδα ίσα με τη χούντα του. Και επειδή αυτός έπαιρνε λαμπάδα, πρέπει να την βάλουμε στο κόμμα μας. Δεν θα γίνει με αυτούς μαζί που με μπλέξει όλους μαζί. Α, φίλος σας πρόσεχες. Όταν ψήφιζες Σαμαράδες, να ξέρεις ότι θα σου βγούνε και Άννες Μισελ. Που αυτό είναι το καλό σενάριο. Μη γίνει καμιά μαλακία και την αλλάξει, θα γίνουμε κόλος με την κυβέρνηση. Εκεί θα γίνουμε κόλος. Λες, θα γίνει τέτοιο πράγμα. Ναι. Άννα Μισελ ανταλλάσσω μόνο με Μουρούτι. Μόνο με Μουρούτι. Δηλαδή να έχω τη χαρά αυτή να βγαίνει το Μουρούτι στα κανάλια όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτό θα τον ερωτευτεί πιο πολύ ο Μπαλούρδος. Χθες βράδυ στην εκπομπή του Χατζηνικολάου υπήρξε και ένα κρούσμα τρομοκρατίας. Αλλά και δεν πρόκειται να επέμβει εισαγγελέας για την κυρία Μιράντα Ξαφά που είπε να μειωθούν οι μισθοί. Έτσι. Η Μιράντα Ξαφά είναι τρομοκρατία άμα τη εμφανίσει, δεν είναι αν μιλήσει. Μπράβο, ναι. Με το που την βλέπεις είναι τρομοκρατία. Και όταν κάθεται και δίπλα από τον Κόνστα. Ναι, ναι, ναι, και το συζήτησα εδώ πέρα με τον κουμπάρο μου. Το βλέπεις, το λες. Να, ένα δίδυμο τρομοκρατίας. Και έχει και λίγο βλακεία μέσα. Να σου πω, άκουσα για κάτι χειροπέδες εχθές, για κάτι χρέη. Πιάσανε το μεγαλοκαναλάρχη που είναι στη λίστα Λαγκάρτ ή μήπως πιάσανε το ΦΠΑ του αεροδρομίου 700 εκατομμύρια. Μπα. Ναι. Με το πρώτο. Ναι, ναι. Τώρα τι δηλαδή, γιατί το σήκωσες, θα χάσω τα τηλέφωνα, βρε κανείς. Ναι, ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν μου λες, γιατί το σήκωσες με την πρώτη. Έτσι, για να στις σπάσουμε να ακούσετε τηλέφωνα. Ο Τόλης ή τον Τόλη θα ήθελα. Αποστόλης. Γιατί δεν είναι Τόλη, τώρα το με μια γκόμενα. Στις γκόμενες αφήνω. Όχι, είπε Τόλη η γκόμενα και λες Αποστόλης. Α, δεν τις αφήνω τελικά, τους γκόμενους αφήνω, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εγώ απλά πράγματα δεν μιλάω πολιτικά. Πολιτικά θα έρθει η ώρα. Μάστε τα με το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας γράψουμε όλους τους δεξιούς του ΚΚΕ και του της Χρυσής Αυγής και του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε η ώρα του μιλιού. Λοιπόν. Με το δίκαιο φορολογικό σύστημα, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, θα πετύχουμε το στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσμα. Ναι. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που τόσο καιρό λέγαμε τους Σουριζέους νέο ΠΑΣΟΚ, αντιγράφει τον Ανδρέα Παπαδρέου Τσίπρα στο ένα τ' άλλο, και μας τη βγήκαν τώρα δεξί. Αυτό. Γιατί δηλαδή. Που τους λέγαμε Παπανδρέιδες τόσο καιρό και ΠΑΣΟΚς και τώρα θα τους λέμε Σαμαράδες και Στουρνάρες. Δεν μου λες. Αυτό, τώρα που μας αδειάζουν έτσι, πώς να το πεις. Πώς να το πεις. Mm. Πώς να το πεις. Ξεφτύλα. Αποστόλη, γεια. Γεια. Πήρα να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία τα σποτάκια με τη Μαρινέλα. Πρέπει να κάνετε ένα τελευταίο σποτάκι μετά τον Τζον Λένον και τον Πρίσλεϊ και τον Ντέμι Ρούσο. Πρέπει να κάνετε και ένα σποτάκι Μαρινέλα, συναντάει τη Μαρινέλα. Καλά. Πρώτον και δεύτερον, μια μεγάλη παράληψη ήταν που δεν βάλαμε η Μαρινέλα, συναντάει τον Μάικλ Τζάκσον. Που θα ήταν το ίδιο και το αυτό αν έβλεπε. Και το Μητσοτάκι νομίζω πρέπει να συναντήσει, είναι ενδιάμεσο στάδιο. Κάνει πλαστικέ ο Μητσοτάκι. Τον κύριο Βαρδιτσιώτη ότι εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να προσβάλλει την κουλτούρα μου. Εμείς στην Κρήτη πέστου χαιρετίσματα. Αμάν, χοντρένει το πράγμα. Εμείς στην Κρήτη όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη τον βοηθάμε πέστου εμείς εκεί στην Κρήτη. Και να του πεις εκεί. Κοίταξε να δεις και ο Βαρδιτσιώτης αυτό έκανε. Και είναι και αυτή τη λογική ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο με προβλήματα ναι. Τον βοηθάμε. Τον απαλλάσσουμε από τα προβλήματα γενικώς. Να απαλλαγεί από αυτά. Να απαλλαγεί μια και καλή από τα προβλήματα και τη μιζέρια της ζωής γενικότερα. Έτσι εντάξει. Ναι. Είναι αυτή τη λογική και ο Βαρδιτσιώτης και η κυβέρνησή του. Απόστολε, γεια. Γεια. Χρόνια τώρα σε σένα βρίσκω βήμα. Νόμιζα θα έλεγε χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω. Λιώνω. Όχι, ε. Όχι, η Αποστολή μου. Εντάξει, για πες μου. Σε σένα λοιπόν θα πω τον πόνο μου. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι ότι ένα σχολείο της Αρτέμιδας, γιατί εγώ συνήθως για αυτά παίρνω να πω, είναι κλειστό από γονείς. Αυτό σημαίνει πολλά βέβαια για την νέα γενιά. Σημαίνει. Πόσο φλόρι είναι, έλεος. Περιμένουν από τους γονείς να κλείσουν το σχολείο. Κάντε μια κατάληψη, Φλόρι. Όχι, είναι παιδιά δημοτικού, ρε. Αλλιώς εντάξει. Δημοτικού. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Άντε, για πες. Δεν έχω το μυαλό της Τσιγκοπάνα ακόμα αυτά. Ας μπει. Κάποια κανάλια ειδοποίησαν οι άνθρωποι θέλοντας να δώσουν δημοσιότητα. Δεν έχει αίμα η υπόθεση. Οπότε δεν δώσανε σημασία. Τέλος πάντων, επειδή το γονεϊκό κίνημα κάτι κουνήθηκε στην Αρτέμιδα, που είπαμε η Αρτέμιδα δεν έχει καν κτίρια. Τώρα λοιπόν σε ένα σχολείο που έχει κτίριο, δεν υπάρχουν Φλεβάρης μήνας που έρχεται 4 δάσκαλοι. Και 4 δάσκαλοι, όχι αγγλικά κτλ. Ναι, τι ελληνικά, ας πούμε. Δεν κάνουν, ας πούμε, τη γλώσσα μου. Αν το θεωρείς αυτό σημαντικό, όχι, είσαι μακριά ανοιχτωμένος. Είπαμε ασήμαντο. Ότι θα προκόψει κάποιος ξέροντας τη γλώσσα μου. Έτσι θεωρούν οι παραπάνω και μάλλον έτσι είναι. Όπως βλέπουμε, προκόβουν αυτοί που δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα τους. Όχι αυτοί που την ξέρουν. Στο ΓΑΠ πήγες, στον ένα, στον άλλον. Στο ΓΑΠ, στους Χρυσαυγίτες. Πού άλλου θες, ποιος ξέρει καλά τη γλώσσα. Κανένας. Ο Τσίπρας δεν είμαι σίγουρος, στην Αγγλική δεν ξέρει σίγουρα. Στο σχολείο του Τσίπρα η Αγγλικού έλειπε. Αυτά λοιπόν. Το δεύτερο δημοτικό Αρτέμιδας έχει κλείσει από γονείς. Γιατί λείπουν 4 δάσκαλοι το Φλεβάρι. Ωραία. Επειδή ενδιαφέρονται για την παιδεία. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Αποστολή. Εγώ είμαι ο μέσος καταναλωτής. Ναι. Έτσι, πρόσεξε να δεις τώρα. Λοιπόν, μιας και είσαι ο μέσος καταναλωτής, θα σε προειδοποιήσω να προσέχεις, γιατί έρχεται ένα πελώριο κύμα που θα σε κατασπαράξει. Θα κυματιστούν τα πάντα πάνω σου. Καλά. Λοιπόν, κάτι γιατί νομίζω ότι ο πελάτης δεν τα ξέρει τελικά. Ο πελάτης, πες και στον πελάτη να κυματιστεί. Να φύγει από το χάμα. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, ρε. Δεν μου λες, έχεις διαβάσει το 20.000 λέγκο κάτω από τη θάλασσα. Είμαι στις 19. Είμαι στις 19.000, το τελειώνω μάλλον. Για το φαρμακονίσι, λέει εκεί πέρα. Για πες μου λίγο. Α, μπορεί. Ήθελα να ρωτήσω, προλαβαίνουμε για Στεφάνη να παραγγείλω να στείλουμε ένα για το χρέος. Έχει συγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μας. Έχει συγχωρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι του χρέου μας. Θα γράψουμε να κάνουμε μια αφιέρωση όμως στις οικογένειες Πασόκ Νέα Δημοκρατίας Δημάρ. Να γράψουμε από πάνω στην κορδέλα στα τέκνα Αντωνάκη, Βαγγελάκη και Αντωνάκη τον πρεσβύτερο. Και ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να τον τελειβερήσω εγώ ίδιο, γιατί είμαι 150 κιλά και έχω βαρύ χέρι. Θα μπορούσαμε, άραγε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Από τη Μακεδονία σε παίρνω. Από τη Μακεδονία, υπεραστικό, φίλε, υπεραστικό. Ναι, από το χωριό του Μενέου Ντένε, είμαστε τρεις κομμουνιστές εδώ πέρα με Τσίπρο. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για να βγούμε στην Αγρότικα το Σάββατο στο Άγαλμα Βενιζέλο. Δυνατά όλοι με το κουκουέ, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άντε με το καλό, τι να σου πω. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σας. Άκουγα χθες τον Πάγκαλο να λέει το Στάλιν σφαγέα. Τόσο. Τι θα πει ο Πάγκαλος. Βέβαια, ο Πάγκαλος τα λέει τώρα. Όταν κολοτριβότανε και το έπαιζε αριστερός, δεν τα έλεγε αυτά. Ναι, όταν ήταν. Όταν ήταν κομμουνιστής, ξέχασα και αυτό. Αυτό το κωμικό το έχω ξεχάσει.